الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور کی منافقان رسمونو او عملونو بد کردارو ردو شدا لری کئی رزان نا شد ایمان پا خوان باندی او دی ایمان پا نورانیت باندی پویشی اولانی بعد دی صورت کی داغ فخشا و بیانو داغ گنده و عملونو چراغلی و نسزا دی سوا او چلاری و دروازی و لبندی شی چلاری و دروازی بندی شی چه دیتا فخشا نور رادن ننشی فحشا چی کمدن و رادن ننشی آغا وو ورونا آغای چی کمدن و بند کل چی بکم و لارو باندی فحشا راتلا او گنده عملونا و تراتلل اس مسئلہ توحید ذکر کئی منافقان کوشش کئی دا مسئلہ خورا نشی و گندہ عملونا فحشا و پلیتائی مسلمانانو کی خورای دے دا پارا چه مسئلہ دا توحید ترقیو نکی مسئلہ دا توحید خدا رسن واضح دا اخکارا دا تاسو د منافقانو د عملونو نه د فحشاو نه او د بی حیاتوبونو نه ځانو ساتئ چې ستاسو ایمان ترقی وکړي او د ایمان په خوند باندې پوه شئ چې کله یو زړه هغه د دغه ګنده او عملونو نه او دا گنده و اخلاق و نپاک شو دا گنده و عملون و اخلاق و نپاک شو اس پر دا ایمان نور شی او دا زڑکی با دا ایمان رنا را شی دا ایمان رنا برا شی دا آیات کریمتا آیات النور ویلکی آیات النور وطوی اوزن عالمانو ودی آیات پاندی کتابون لکلی اگر امام غزالی رحمه اللہ پی یو رساله لکلی داداغینم مشکات الانوار دی شاول اللہ رحمہ اللہ تعالی بچی شارفی الدین رحمہ اللہ پی یو رسالہ لکلی دا اغی نم بے آیت النور اور رسالہ دا فارسائی کی اردو تا ترجمہ شوی دا دا اغی خلق پل اندازو نوی زمانگا پشانت خلق کېدې چې دا غي په مقصد اړه پوه نشي چې دای په دې کتاب کې سوي مونږه په آسانه طریقه باندې اول آیات ترجمه او چې سب آیات کې دا غي مطلب وایو بیا بکی اوسو توجیگانی کو اللہ درنا دا اسمانو نو دزمکی مسال نوری ہی مثال درنا دا اللہ رب العزت پشان دی او دری دی دا تاک چپاغ دری کی او ڈیووی حل مصباح فی زجاجا او دیوا په شیشه کې وی از وجاجتو کانا کوکبن او شیشه دا سی لک استور زلیدن کې پرقیدن کې تاسو صفائی یو قدو من شجره مبارکه بلاول شیدا چینا دا شیدغه دیوا بلاول شیدا دیوا من شجرت مبارکت نتیلو دا غوننا چاد برکت والا دا زیتونت خوننی لا شرقیت ولا غربیہ ند باغ نرخات طرفتا دا او ند باغ نور پریوات طرفتا دا باغ پمینس کی دا یو دیوال غاڑی تا ندا یکاد زیتوها نزدیدی تیل دی چاگرناؤں کی صرف دا تیل دمرا صفا دی قریب دا چرناؤں کی ولولم تمسا سنار اگر کو انرسی گلی تاور اچھوور ورطا مولاگی نور علا نور رناش سرد رنانا رنا تپاسد بل رنا نورن علا نور رنا تپاسد بل رنا توفیق ولکی اللہ دیخ رنا تا آغا چالا را چیرا دیو کی بیان اللہ عام کی و بیانی اللہ دا مثالون خلقلا او اللہ رب العزت پارش جبانی پویدے آیات کریمه کې د نور الهی درنا د الله مثال وای او دا دیوا بلف چره چې څومره صفاوی او څومره په محدود ځای کې وي پتنګا کمره کې او پتنګ ځای کې وي نو دمرا رنا دیر کئی دمرا رنا دیر کئی چی ڈیووی او سمرہ تیل صفاوی تیل سمرہ سوی صفاوی او آڈیوو بانی دا پاس شیشہ کئی دی چی سمرہ آگا شیشہ سوی صفاوی او بیا چی دا کمرہ دا تنگ وی زائی محدود وی دومره رڼا سری تیز دی ظاهر مطلب د آیات کریمه دا دی ظاهر مطلب دا دی آیات کریمه چې ځان پویا کای یو دا لومبای جمله دا الله نور السماوات والارض الله رنا دا اسمانو زمکه د دینه مراد نوري تکويني دي نوري تکويني دي دا زمکا او اسمان د دې د نشش تکون کې الله دې کالاش تکولنا او الله ساتلنا نورنا چتاو ندې کائنات لا رڼا ورکوونکې الله دې د ټولو نا لوی رڼا وجود دې چې دا دې نش نشته کړی دې کدا دې نش نه نوېشتو دې نش نه نوېشته کړې دوی سرڼا نو ایسرنا نو نددی یاوی جملی نا مراد آغا چه کمدنو نور تکوینی دی یعنی اس درتی کی روشنی اللہ سے ہے اللہ اس درتی کا نور ہے اللہ رب العزت ددی کائنات رنا دا مطلب د نشست کوون کې پیدا کوون کې عادی پالون کې تربیت کوون کې مدبر تنظیم چلون کې الله دې هر څه دې تنظیم الله چلے د سوین اورستو چې دا مسلو نوري د دین نوري تشریعی مراد دې دا دا اللہ رب العزت دا شریعت رنا دا اللہ رب العزت دا دین رنا چی دا کائنات اللہ پیدا کرده دا دی دا پار پیدا کرده چی پا دی باننی دا اللہ رب العزت چی کم دنو نظام قائم شی دا اللہ حکومت پیرا شی دا اللہ حکومت پی اوزلی گی دا با دا رنا دا پاس بلا رنا شی یو دا کائنات رنا دا او بل چی کم دنو دا اللہ رب العزت شریعت رنا دا دا اللہ رب العزت شریعت سنا رنا دا رب دا با کائنات پسند شی و برابر بشی رنا دا پاسا بلا رنا بشی دا رنا دا اللہ رب العزت ذکر کئی دا غیم مثال ہوئی دا چکم یو طریقہ لنڈا دا مثال دا دا چی دا رنا چی دا دا اللہ رب العزت دا نور دا دا برا عالم نراغل دے او دا انبیاء کرام و پسینوں کی پاک زڑو پاغی باندے لگی دل دے او دا آغی زڑنو نبیا دا امتیانو دا نیکانو خلق زڑنو تا بدل شوے دے دا محفوظ رنا دا محفوظ او پاک رنا دا دا اولنی طریقه دا مثال اغد دی رنا سنت خی دی رنا سخی سنت چه دا اللہ دا شریعت اگر زمان مخطا دا قرآن پا شکل کی پروت تے دادا سے مگانا چه دا گینی دا غزائی کیو خانخاوا او دا غینا چازدکو یا چه کم دنو یا یونیورسٹی و او کالجو او پاغی کی ملاو شو نا دا رنا چه بوزی دا با دا پاک و سینو تسلسلی دا باندې یوې پاکی سینې نه بلې ته منتقل شوی چې دا صفه بار باندې بوزي دا آدم علیه الصلاۃ والسلام نه ببرزي او ملای اعلی او حضرت القدس او دا باندې الله خاص علمي دا الله رب العزت رڼا دا دا الله د ذات نه راوتلی دا او دا انبیاو په زړونو باندې اطلاع اطلاع او ما او تا تر رسیدلی دا ما او تا تر رسیدلې دا بس پدې باندې تم رضان پوهې کړې زګا چې بیا باب پی پویا نشن چیڑے رہے تفصیلی کوئی کتابونو کی بیعو گوری دادشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ طریقہ دا اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی آغای داوی آباقات کی شاہ اسماعیل شہید سے ہم دیتے اشارہ کڑی دا اور حجت اللہ کی وطوں میں اشارہ کڑی دا دویما طریقہ آغا دادا شداد نور کم اولنے داعی دے داغ مثال ذکر کئی ادیرانا خدمت چکم داعی کئی مبلغ مولا اولنے نبی علیہ السلام زمان دا پارا دا داغ مثال لے یوم اشکات تے دوین چه کمدنو زجاجا دا او درین مصباح تے او سالورم تین لی سالورم چه کمدنو تین لی یو درے بھی کی مشکات کورون کی ومدری لی دلی بھی چتا تاک چو اتا ہوئی چبل غاڑی تا وطلی نوی درے بھی او پاغ دری کی چه کمدنو شیشہ لگی دلی بھی او پاغ شیشی کی یو ڈیوہ پراتا بھی او پاغ ڈیوہ کی تیل بھی اس قرآن کریم د زجاجی صفاتم کئی او د مصباح پاغی کی چکم تیل دی بڑیوا کی داغی صفاتم کئی د شیشی بارہ کی ہوئی چھ دمرا صفادا لکپڑا کیدن کے سورے او دا تیل و بارکی وی چه دار داسی ونی دی چاونا دا خیر او دا برکت تا او اغزی تون دی باخ که نم اشرک تا دا نم اغرب تا دا نیو طرف تا دا نبل طرف تا پامینس که دا دار طرف نبینور لگی دار طرف نا بنور سکی گی لگی نور پہ دار طرف نا لگی داغین چه کم تیل راوتلی دی انتہائی صفا دی دم رپڑا کوئی کتیلے ورطا نوائی نوم بلی گی خوشی بیادی وصلا تیلیم سکو هو ان راشه کتاو دیگی اوز دا راشه پا دائی کی افیٹ کا دائی بدن چه دی نو دا مشکات تی پا پیغمبر علیہ السلام بدن مشکات او دا نبی علیہ السلام سینہ چه دا نو آغا زجاجا دا شیشا دا او دا آغا چه کمزڑا دے نو آم اسباح تے آغا ڈیوہ دا او پا دی ڈیوہ کی چه کم تیل دی دا تیل دا نبی علیہ السلام آغا درد او احساس تے آغا درد او احساس تے نبی علیہ السلام دا درد بارکی اللہ ہوئی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَادَام اوی مندلی تحران و پریشان درمن پیسلا دا مخلوق تھی سالمه دنیا کې کپ انسان باندې دړمنو نه یو نبی علی السلام دا دی وواجده کې اشاره ده دنیا کې مدرسې وی یونیورسيټي وی فوجونه او بادشاہانو هر څو په دنیا کې خو دړمن انسان پکې نو چا په انسانانو باندې څه کېږي دردمن وی چې د دې انسانانو بس کېږي هر چا په ځان لسورلي کوله په انسانانو دار چا یو خپل کارو خپل کارو هر چا چې کم دنو هغه خپل سوچ سره او فکر سره بلیګیاو او انسانانو باندې سورلای کوله غلامان کړي وو د انسانانو د آزادولو او د انسانانو چې کمندنو اړو فکر چا سره ونه هغه فکر من یو څوک نبی عليه الصلاه والسلام کتل به خلق ته نشو پریشان وو نو لاړو غاری هرا کې وکی ناستو آل تا پکی ناست دیر و پریشان و سوچو نا بے کول فکرو نا چردی خلقو بس کی گی و چل والا نورتو بند والا نورتو وما کنتا تدریم الكتاب والل ایمان پت چل بائن نا پوئی دو شدا خلق بسنگ عراب علم دا نبی علیہ السلام دا نبوت نمخ کی دورو دا غار حرا دا غار حرا مخینه دور رستنی ما ویلو سنسی پر خبری دی وقت پکی تیر شو ناولنی دورو دا غار حرا پدی کی فکر و احساسو چه سب کی گیر دی خلقو نامیسوا اغزلو او پزړه کې چې کم درد او احساس ناغتیلو خلګ راشه د سینې بارکه د نبی علی السلام وای چې سینا داسې صفاو کانا کوکب دریون داسې صفا سینا لکه زلند استوره پاغ شیشه باندې داغ نو پاغ سینه د نبی علیہ السلام کی داغی صفائی شوی وا شک کسا در شوی کنو آغینا چه کمدنو مخلوق مینا د مخلوق خیالات هر ستیسی شوی لرکڑی شوی و هر ستی لرکڑی شوی و آغی کی د انسانیت د بدنیت د بدن د جسم خواهشات بغض حسد کینا تکبر دا بکی بالکل نو چه کم دین بدن او صافی دا بکی بالکل نو صفا سینوا داغ پزڑکی یو تڑپو یو درد و احساسو داغ درد صفت کئی ومن شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیہ ولا غربیہ دا سے پاک زلو او پاغی کے دا سے تیلو اغا خلق زان تا نرابلو قومیت عربیت تا نرابلو پاغا بانی نا مشرقی خیالات غالبو نا پی مغربی خیالات غالبو لا شرقیہ ولا غربیہ بلکل پاک زلو پاک او پائی که چه کم دردو او طلبو ناز دی خبریو چه انسانان بدا اللہ کی گی سنگا دا بدا اللہ بانیان سنگ جوڑی گی نی زان تا خلق رابلو نی خپل ڈل تا خلق رابلو قوریشی کولی چه دا قوریشو غلامانی کی نی دا عربیت غلامان کول چه دا عربیت غلامان شی نه چې کم دنو اغای نبی علیہ الصلات والسلام باندې د کفرا خیالات غالبو نه به د قیصر خیالات سو غالبو اغا بس صرف لا شرقیہ ولا غربیہ الہیہ الہیہ دا اغا دا زان نوم تیرو دا قان نوم تیرو اس ستا اینور تا خلق نرابلو او دا سے درد او احساسو چه قریب دا چه زان لئے اخفل پروگرام جوڑ کرده دے دا سے اخیار آستیوہ چه قریب دا چه زان لئے اخفل پروگرام سکڑه دے جوڑ کرده دے او تاریخ جوڑ کرده دے یکاد زیتو آیضیعو ولو لم تمسس نار قریب دا چه زان لئے اخفل پروگرام سکڑه دے جوڑ کرده دے خوالا محربانیو کرند بار نصر آلا وحیرالا نورن علا نورن علا نور نو دا اللہ رب بلیزت آغا نورو آغا چه کمدنو دا بارن راغی مسل نوری ہی دا سی او بدن کی او سیلیتا بدن کی او سیلیتا چه سینا دیر صفاو او دا سی زلطا چه غزل دیر سو صفاو او پاری کی او طلبو چې دا خلق به د الله غلامان کیږي څنګه دک کې زړه سره اغه رڼا ولګیدا دا غی رڼا مقصد هم داو چې صرف د چا شي دا الله شي او په دې زړه کې درد هم ددیو چې صرف د چا شي دا الله شي نو خټه په ګټه سشوا ولګیدا لنو نور نالا نو به خبر جوړ پوه نشو اشاره دا چې د دې رڼا خدمت او د دې رڼا حامل او داسې ژوندۍ داسې دای وي ته د پیغمبر وارث د علم میراث تناستی او د قران کریم رڼا تناستی په دې له داسې سیناره وړي او داسې زړه بوله راوړي کستا سینه کې بغوزی حسدی تکبر وي او کستا زړه کې غلط افکار وي د پاټو او د ډلو افکاری افکار الرجال نبيات کمنو تر دینور خدمت نشي کوله داعی د دینور حامل د دینور هغه د دې صفاتونو مالک وي خبره پوهیږي نه نو دا د اولنی داعی صفاتو دویم دا چې دې نو دا دا آغا چا دا طالب صفت تے چھے دا دی نور زکون کے آغا بسو کی امدک کا صفتو نو آیا صرف دم ردا چھے مکر داعی دردو احساسو چھے خلق با اللہ تسنگ رابلم او سوائے چھے طالب دی نیت پاندر آغلے ہو او قرآن تناسر ہو چه ما تا بدا نور ملاویگی سنگا پاغ یو فکر بلنو غالب صرف او صرف داغه دا فکرو چه ما تا بدا نور ملاویگی دا برا تا سنگ ملاویگی وچه طالب مشکات بدن دا طالب او سینا زجاجا سینا دا طالب زڑو مصباح او پاغی که اغا طلب انابت چه ما تا دا اللہ نور سشی ملاوشی دایغا تیل شو پیسو شو تیل شو نو چه کل داس طالبو او داس استازو نو پا ابو بکر بجوڑی کی نا چه آغا چه کمدنو داسو نو بیابا دغا طالب تا دا نور ملاوشی دا نور تشریعی با داس طالب تا ملاوشی دریما اوس د دې طریقې کار بسی ته خدمت کړي او دا رڼا خورای رڼا سکے خورای نو د دې طریقې کار بسوي دا دریمه طریقه د مثال دار طریقې کار دا څه شي دا طریقې کار چې ته دا رڼا خورول غواړي نو دا را محدود کا چې څومره دې محدود کړه نو دومره به خورا کړی او چې څومره دې خورا کړه نو دومره به روکا کی ولوش دیوانه دا چې ته په هوډ بیابان کې کېږي ډیر رڼا کوي او کنه تنګ کمرې ته را دننه کې بیا د کمرې نه چې کمرو دړي تا کې او بیا د غینې شیشه تا کې تاو کې رڼا به تیزی کېونه تیزی چې دا دیوا څومره کلاو ځای ته دي نو دومره رڼا سکیږي کمیږي او چې څومره تنګ ځای ته راځي نو سکیږي رڼا سکیږي اشاره ده کته دې نور الهی خدمت کول غواړي او کله چې کمندونو لکه جلسی دی او کله غرب او غروب دا غوبل او ناره تکبیر دا ډیر دی دا چې زونه ډیر کای نو رڼا به ختمه کی رڼا به ختم شي او کدار د درس او تدریس طریقې لراړه چې یو یو طالب سره خواري کای او مهنت کای نو دا رڼا بډی رسی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پټ ځای په دار رقم کې مهنت کوي خو خوريږي کمیږي خوريږي خوريږي په دای طریقې کار کوي چې دا رڼا خورول غواړي دا برا محدود کی یو یو طالب سره په خواريو کې مهنت په سره او کې دا غنه به کمونه یو لوی سړی جوړ شي چې دک شانتي استادی دغه اوله طریقہ دویم چې د کښان دي سوي طالبي او دا درې مې طریقې کار د درس وي راغینه به کمنو ملغلي رسکیږي او دا د الله نور دا به کمنو راستره ځخوريږي نور علا نور یکاد زیتو مزدي درنا دي چدا چې کمنو رنا دي دي تیل لري چدا بلشي ولو لم تم سسونار اگر کو نی ویرا سیدل دي تور رنا د پاسه د بل رنا یاد الله او زمو آیا چیر دا الله رنا دا داخله کی ول بیا نه قبلې توفیق ورکه الله خپل رنا تا غچا تا شفا کی نه بتوی طلب کی کر ما یشاو البته بیان عام کی و یضرب الله الامثال الناس بیان الله مثالونه ټول خلق تا نو امثال مثالونه الله عام بیان نه سو کومانی سو کومانی زکا جو الله بكل شيء عليم الله نے پار سبحانه پویا ذات دچا چې کمندرو والله بكل شيء عليم چې چا کې څومره استعداد دي او سو قبل یو کو سو نه قبل ای په بدی صلاحیت سو پویږي الله او الله نے پار سبحانه پویا ذات فی بیوت نذر الله دا محل و مراکز نور ذکر کئی چه دا مراکز نور احترام کئی دا نور دی نور الہی دا چکم ارانا دا برا کائنات نراغلی دا پیغمبر علیہ السلام راولی دا او دا صحابو دا نیکانو دا سنون منتقل کی دلا او دلتا منترا و رسی دلا نو دا چکم مراکزو که دا رانا خدمت کی گی دا غی احترام کئی دا رڼا په کم ځای کې دا د کمندرو په پارکونو کې نه دا دا په باغونو کې نه دا دا په پټو کې نه دا دا په جمعاتونو کې دا او په مدرسو کې دا د غریبانو سره دا رڼا ملاوي دي فی بیوت پاکورونو کې او پاک ځایونو کې په کورونو کې حاضر الله حکم کړی الله ان طرفا چردیدی اداری عباد کلیشی یو مانا جماعتون عباد کی روانوی ایمان ان طرفا چداری زی کمدن عباد کلیشی دو ایمان ان طرفا ددیدی عزت اکلیشی ددیدی تازیم اکلیشی اور ددیدی عزت اکلیشی ان تو مجدا نو حصی بی نام دا او معنوی عبادیم دی او طریقه ذرافات دا دا ویسکر فی اسمو او بیان بکلی شی پدی که نم دا الله څنګه طریقه وي یسبح له فی بالغدو ولا سال با صلی الله توحید پکې بیان کړي و یذکر فی اسمو او یاد دکړې شي بری کې نم دا الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کړي و یتلا فی کتابه او بیان دکړې شي بری کې کتاب دا الله کتاب دې پکې بیان کړې شي په جمعاتونو کې دا رانا بیان کړي په کتاب کې اهم مسله صدا تصبح له فی بالغدو ولا سال پاکی وې صرف دا غي الله په دې جمعاتونو کې سبا وبېگا دا الله پاکی بیانې تصبح له پاکی بیانې هغه الله لپاره دې کې بېگا او سبا هر ټیم دا الله پاکی پکې بیانېږي بالغدو ولا سال بېگا او سبا دا سنارینا او ناران او ذکر کئی رجال النور ندی نور خدمت کون کی وسو کی ندی او ساب پسوی او رجال النارینا ناران و بہادران علم القرآن ذکرن سفیان وی علم القرآن ذکرن لا يحبو الا ذکر من الرجال علم القرآن ذکرن قرآن کریم علم نر دے او دا پا نرانو کی پا نرانو کی پا سڑو کی دا نرانو خوخی آغا کم خلق تے داغی صفتو نوئی لا تلیم تجارتو نلا بیونن ذکر اللہ نگا فلکی دی لرا تجارت کاروبارو نا او نا غسل و خرسول دے یادول دا اللہ نا مطلب دا دے یو چې تجارتونه هم کوي سودا هم کوي خدا الله دین نه یری یو په تجارت او په سودا کې دا الله حکم نه یری چې دا الله په حکم مطابق تجارت او سودا کې دویم دا نه دا چې صرف د تجارت او د سودا شي او بیا ته نه دین یری هغه لوم ټیم ور کوي او دا الله دین لوم ټیم ور کوي دا نه چې دا الله دین پریک دی او با تجارت او سودا په سیو لګي دا رستو تقسیم شو مسلمانانو کې یو رجال الدین کړل او بل رجال الدنیا کړل دا تقسیم غلط دی چې دا دین والے دی او دا دنیا والے دی دې سره دین او دنیا جدا کړل دین او دنیا جدا کړل حالانکه دین او دنیا یو دین چې کمونو د دنیا چې طریقه خي دین چل خي موږ ته دا نظام د زمونږ د دنیا دا نه چې دین او دنیا جدا شي زونه لا تلیم تجارتن علی بهنان ذکر الله کاروبارونه هم کوي او یو مطلب دا چې کاروبار د شریعت په طریقه کوي او دوی مدا دا چه کاروبارم کئی ندر را دی دوادری گینٹی کاروبارو کی دوادری گینٹی دا اللہ را دین خدمتو کی دا اللہ خدمت دین لون ٹیم ور کئی دانا چه کاروبار پسیشی او پسیشی او دا اللہ دین پریگ دی ندر اللہ را دین خدمت کئی زندگی از گرمی ذکر استو بس ذکر نا مراد دا اللہ دین غالب کول لی او دا آغی دا پارا عالمی محنت تے دا آغی نا نا غافل کی گی اشارہ دا چھے کاروبارو نا کئی خود دین نا پری دی او دا آغی خدمت کئی منز نا بلکہ دا دین دا اقامت او دا غالب خدمت دا آغی خدمت و اقام صلاح تے او نه غافل کې زنو ویلې دي چې دا سره دا شته نه نو کاروبارونه شته نه په هیڅندارې مغمه هیڅندارې دستار ندارې مغمه پیچندارې اس منیشته وې ځامن ندارم دامن اس کو جارم ځامن لرم نو لمن د کم ځای نه راوړم خو به تر ادا ده چې دا کاروبارونه شته زګور پسی وی تا زکات وی زکات څنګه ور کوي او کاروبار شته او سره د دینه چې کم ده نو لا الله د دین نه نه غافل وای قام الصلات او د درول زمان زنا مطلب د دین د درول نه نه غافل او فعل الصلات نو وي وای قام الصلات تموز دعوتم چلی او دو درول زمان زنا او دو ورکول زکاتنا یا خافون یومن دائبل صفت ذکر گئی یا ریگی دا آخر ازنا چه پریشان بی پائی کی زرون آستر گئی لی اجزی یوم اللہ آسر ما عاملو دا چه ورکی دی بند ورکی دی لر اللہ دا خستا واغی چی کڑی دی او زیاد پا کی دی لر آد فضل خفلنا شاگا جه کمدنو دیدارو او نامی اجرو اذن شفاعتو او الله روزی ورکی آغا چالا چیرا دیو کی پریمانا والذین کفروا اعمالهم دا محرومین د نور نه ذکر کوي آ خلق چې درانا نه محرومو دا غي بیان کوي چې چا ته د نور الهی زړه ته کوښښو نو توحید وطنو ملاو شوه توحید وطنو ملاو شوه دا غي بیان کوي چه دا آغی عملونا آتبا و برباد دی دا مشرکانو دو قسم عملو یو قسم عملو چه آغی بانی دا نیکای گمان کو دا آغی مثال والاول ذکر کئی دویم قسم عملونا دویم قسم عملونا چه آغا سڑه چه کمدنو پا جماعت خانه کی ویلی نیشی او پینده شیخ سبرای مولا ذکر کئی چه ده کلم سوکه پا کاغذ روڑی او لکیه نو کلم شرمیگی کلم شرمیگی چه آغای چه کمدنو و زیارتونو کې زن دا سه کارونه کوي او دارنگی پخبلو غلط و نظامونو کی شداغی تذکیرام حیادار سڑه نشی کوله نو او کا ظلماتن کی آغم استعمال ذکر کوي دویم فرق ده مثالونو اولنی مثالو آغای ده قائدینو ده ده لیڈرانو او دا دویمه چه ده نده ده تابعینو ده ده تابدارو اولانه مثالوی چه ده کافرانو ده عملونو مثال یو سڑه ده ده هر پا غرمه که تکشوه ده او بیابانس که ده و چه ده سیو گوری نده سرو شوگو پڑا کشی نده ده ده گمانی چه ده سدی او بودی دیور پسیزی اپڑک تیلی ریکی گی دیر آوان دی دکی تی آکی می خپلی او بودی اگر پا کسی شوی ختم شوی ویر با دک کزای دی جوڑی بس آخیر کی تی آکی زی تاو رسی ایس شینی یلتا نیتای راغلی بس آشتا پا که خپلی او بوم سشوی ختم شوی پا غزای مرشی دک کزا مشرک دا عملون مثال لی بے وئی ما درگال دا اوڑل ماربلی میں والا اوڑی جانڈا میں والا اوڑا او خدمت میں اوکو دا میں اوکرل دا میں اوکرل ودے بھی گمان کئی چدا مانے کملو نکڑی دی غریبانانو لامی اوبور کڑی او پا درگاہ کے میں اولسے میں پائے تقسیم کرو او یا میں چھے کندنو دیکھ سکو تقسیم کو روجماتے میں پکی سکڑا ودہ خیال دائی چه ما جوڑه بلا نه کامال سکڑه دا سستر کی پرٹی که سوچو کی چه که خیری بخنه می یکینی دا دکا بلا نه کامال می کڑی دی و چه سر آشی مرگ راشی تو آغا عملون بل دار تا و بلی دنیا تا بندی دلی بس عدل تسو شو ختم شو او دی حساب کی تابتے می راگی اس پا سر اللہ دار چی حساب کی دا غا عمال تبا و برباد شو ودای سری شگی وی ودای داغی مثال وی او هغه کسان چې کفر کړل عملونه دی پشان د سرو شګو دی شګوګل یعنی سری شګي پشان د زلیدونکو شګو په یو میدان کې چې ګمان کوي په دې باندې تګه دوبو تر دې چې کلا ورسیږي دی خواته راشي دی خواته دونه مو دې لري سيزه او مو دې کده کې الله فاو او حسابونو پرولو ورکی اللہ حسابی او اللہ دے سکنٹول حساب زر بزر حساب کون کے او کظلمات فی بار اللجین دائے دویم مثال ذکر کئی دویم مثال ہوئی شلکہ او دریابی تیاریوی او دریاب جووری او دریاب د پاسه چپوي بیا په یو چپ بلوي او بیا د هغه د پاسه وریزي وریزوي وریزوي او تیاری دی او تیاری دی یو بل د پاسه ګټا ټوپ اندره دی یو بل د پاسه چې کم درو تیاری دی وکدا غه تیارو کې او سړی گیر شو او هغه چې کمدن خپل لاس ته وګوري نو خپل لاس ته ښکاریږي لاس زکه ذکر کو چې په اندامونو کې لاس داسې اوسیز دی چې به زومره ځان ته نږدې کینو نږدې کولای شي بل یو داسې نشته داسې بل نشته دی او دا ذکر کو چې داسې تیاری دی اوس مشرک سره ولګو نو مشرک عملونه دی ګندا اوسه چې په زیارتونو کې چکلی چلے یارانی کوي او ډمټوب کوي داغي مثال وي یو چې کندنو د مشرک سینا دا پای کې جال له فبار اللجین داغي د پاسه چې کندنو زدو عینات دی سده و عینات دی او داغی دا پاسه چه کمدنو غلط ماحول لی ظلماتون باز و حافو خباز یو دا مشرک سینو دویم چه کمدنو پاغی کی جاہلو بیاب کی عیناتو او دا پاسه پی غلط ماحولو دویم شاہ سے بیلیو چه حجابات سلاسه دی پردی شو دی دا نور فطرتو دا حجاباتو نا دری حجابات کی دیوالو نا یو پردو حجاب و طبع خواهشاتو دویما حجابو حجاب رسم او دریم حجاب دا سوی معرفت دا درې واړه ذکر کړل یخ شاه موجود دا د کندنو غلط تعلیم من فوقه موجود اغا حجاب طبع او من فوقه حساب دا حجاب رسم او ټول چې کندنو پردو کې ګیرو یا مثال په شان د تیارو دی په سمندر جوړ کې دون او جوور یا شاہ و موجون چپڑ کی دی سمندر لرا چپا پاس دی بلا چپا او دا پاس دی وریازی تیاری زنی دینا دا پاس دی زنو تیاری دی او تیاری دی ازا آخر جایدو چکل راو باسی دی اقبل لاز ننیز دی ندی چووی نی دلرا ومال لم یا جل اللہ و لو نورن او آسوک چوو نگر دی اللہ دلر رنام نشر دلالا سکرنا ورکون کے دلائل اقلیه دا توحید راوڑل دیولی دا توحید نجال کئی او دا پردی و ترازی توحید کو بالکل خکارا دے دار سنا و دا دیون پوری دا دلائل دا توحید او دا تیارا دے ختم کی و رانا چه کمدنو ذکر کئی علم ترائی فکر دینے دے کڑے چه یقینا اللہ پاکی ہوئی دا آغد پار آغا سوکو چه باسمانو که ازمان که او خاص کر مرغای په قطار هر یو یقینا معلوم دی الله تا صلاته اجدد و تسبیحه او پاکی بیان ولدد الله به پویږي دیو مان هر یو قد علما په خپل پویږي په طریقه د عبادت یا په طریقه د حاجت غختلو چې زبد الله عبادت څنګهم اجد پته څنګه غواړم او پاکه بیان ولدا الله او الله رب العزت په دې پاغ باندې چې دی کوي او صرف الله لدا بادشاہی د اسمانو د زمکي هغه الله تری ورګرځیدل فایل الله المسیر الله تری ورګرځیدل بل دلیل عقلی آی فکر دنه کړه چې یقین الله بوزی واری ازلارا یوزی بوزی چلایې ثم یعلف بینه بیا یو زوال راولی الله د دې تربیان ده تاوریا د زای په ځای راغونډ کی بیا وګرځې دل را درانا لاندې باندې فطر الوطن ویني وساز کې چراوځي بدميان ته دینا تاوریا د زمیان نه براوځي وینزلو من السماء من جبال فيها وینزلو او راوري الله من السماء د وریزنا من جبال یعنی غرونونا فیا چی بده که من تشبیحیا دواریزونا لکا غرونا دا سی وریزی دی چیسی دی دا غینا گلی را وری چدرا نڈی ری یاد بین اور آوری اللہ من السماعی دواریزونا یعنی دو غرونونا دا من جبال من السماعنا بدل لی من جبال یعنی دو غرونونا فی آچ بائی کی گلائی بی فایوسیو بھی من یشاو نرسی دل را آغا چاہتا چرا دیو کی اوڑی دل را آغا چاہتا چرا دیو کی یا کادو سنابر کی نیز دے دے پڑک دے برخنا چا ختم کی نظرونو لرا اوڑی را آڑی اللہ شفا اور زمانیاتی راوڑل یقینا پدے کی خام خائب رت اقل مندولا واللہ خلق کل دابت اللہ پیدا کر دیاری زندہ سر دو بونا زنه دینا غلی امشی علا بطنی چار واندی او گرزی پکیڑو باندی دلتا مار مخی کو زکا دی که اظهار دو قدرت دا اللہ دیرو دا اللہ رب العزت قدرت پکیڑ خکارا کی دو شاگا جا کم دنو پکیڑو باندی گرزی مئیسو مارسو لندائسو زنه دینا آغری چه گرزی آپ گیڑ اقبلا او زنه دینا آغری هم شیالا رجلینی چه گرزی بزوخ پو باندی تکزان چه والی یا مرغان چرگان والی او زنه دینا آغری هم شیالا عربا چه گرزی بسلوری باندی گرزی او پیدا که اغا اللہ رب بلدت آغا چه را دیو کی ہزار پا پا کمشتے زن زیتا پارسی بانان ہزار پا ہوئی بزرگونو خپېدي یا خلق الله ما شاء یقینا الله ر پارسبان قدرت والا ترغیب منلو تا یقینا نازلوم آیاتنا واضح کون کی یا بالکل صفا الله توفیق ورکیا چار چر ادو کی طرف دلار استمه و یقولون آمنا بالله تقابل و نتائج سورا خل بیان شو نور مساله شو بیان شو او زن خلق داسی دی چه دادا نور قبول کی او زن دادی چه دی سرغت دار دی مکه دا مشرکانو تذکره اکڑا او زبوری چه دی نور کی دنیاوی فائده ملاوی گی نمانی ہے او که دنیاوی فائده نی نبیا نو منافقان سیاسی لی داران آغای دا صورت نور احکامات ننافس کی گوری که دنیاوی فائده ای پکی نبیاء نافذ کی او چې دنیاوی فائده پکې نه وي نبیاء بیا چې کمزورو نه نافذ کی زورنا ذکر کوي او تقابل او وايي د دومره لوی ذات احکامات او دومره صفا او نور والا احکامات او سره د نبی بیا نه مني واقولنا وايي آمنا بالله وبالرسول منګا ایمان لرو په الله او پیغمبر او منو من بیا هم اوړی وړله وګوره س داوا وکړه ثبوتی نشته بیا اوړی وړله د نه ف د دی نه او ن د ایماندار او پا کې چې رابل شي الله ته پیغمبر ته د دی دپاره چې فیصلو کې د ترمیان ده که ختم ل رابلې نو بیا راځي او چې الله پیغمبر ل رابلې لیا کوم بینم لیا کوم مفرد راوړو تسبیح رانو لیا کوم باندې چې علی په وسره ویلې ویلې احکما زګه الله او رسول یو بل مستلزم دي دا الله فیصله ده چا ده پیغمبر ده او پیغمبر فیصله ده چا ده دا الله د کاری او ته زمير راځي کوي ته دې د پاره چې فیصله کوي الله دې ترمیان ده مناسبه کې او دل دې نه مخړای وای کله ملاقات مفاد پرستی د دنیا فائدې ته ګوري که فائدې به کوي نو بیا مني او کوي به کې دې फायदा یا تو اله مزوینین راضی دیتا یا تو اله راضی دیتا منونکی اذان او حکم بر چتویلې نو راضی دیتا منونکی یا مزوینین مسرعین منډاوون کی افی قلوب مرض ا پزړو دې کی بیماری دا دی ولی چه کمدنو شاکی ده بیماری ده بدگمانی ده آفی قلوب مرضون آیا پزرونو ده که چه کمدنو مرض ده آمیر تابو آو یادی شک کئی آمی اخافون آیا ریگی ده چه سیاته بو که اللہ پدی بانده و پیغمبر ده اللہ چه سیاته بو که اللہ پدی آو پیغمبر ده اللہ اصل وجہ داده چولایکا او مظالمون یعنی نو قران کې غلطی شتا نو پیغمبر کې غلطی او نو په دې قانون کې ظلم اصل دار چدار امیان بل اولایکا او مظالمون بلکې داخله کوم دې ظالمان مقابل وګورا چې مسلمانان چې کم دنو هغه څنګه خبره مانی او اطاعت کوي دانه چې د الله دا قانون ګران دی او عمل کول مشکل دی دا سه نران او بازاران شته چې د الله قانون عملی کوي او یقینا دا وینا دی ایماندارو په او کې چې رابل کیږي الله پیغمبر ته چې فیصله کوي د ترمیان ځام قانون لا رابل لکیږي له احکام بیانوم دا چې فیصله کوي د ترمیان ځام مسلمانان سوې ایا کول دا چې وای د خوشاله نه مانلی واوري دل منګاو منو منګا او دا دي کامیاب واولایکا هم المفلحون ا ما اکړه قاعده اکړه بشارت سو کوم چې تابعداري وکړي د الله د پیغمبري ويخش الله ويتقي او یری کی د الله نه ويتقي یو ويخش الله او یری کی د الله نه پتیرو گناونو ویا تاقی اوزان بچکی را روان وقتی ویا شاللہ فی ما مزا ویا تاقی فی ما تیاتی ویا ریگی دا اللہ نا چه ما کم گناونو کڑی داغی ما فی اگواری ویا تاقی اوزان بچکی دا اللہ خلاف نا ایندہ ردا خلق امدیدی کامیاب فاقصہم باللہ اجاد ایمانی منافقانو نزورن اور کئی چې موقع تیر شي نو لا په وی بیا ډیره چې موقع شي دا چې کله د جهاد ټیم لري چې تبه تختې دلې او چې کله موقع تیر شي راشو وا یاره چې ګره بیا دا چې موقع راشي چې ماهر نه کوي خان چې راغلی وانه چې تنو بیخي پته نه لګیدا خو چې کله سوا موقع نه نوې بجی تا صرف او صرف ته یو مسکان کو بځه خلاص فاقصم باللہ اجاد ایمانی او قسمون کئی پا اللہ بانی کلک قسمون ای لائن امرتم لائی اخرجن کتو حکمو کے دیتا لائی اخرجن خام خاوزی دی یو مانا خام خاوزی دی جیاد لا بس جی تصرف حکمو کا ورشم پی جی وہ ہے تصرف ورشم پی نا نکی نبی جان کو تصرف دک کا خبر تجی صرف حکمو کا ورشم پی امریکی باندی ورشم تستاسو جی سر تیلے ورده گئی ایخ رجو لائن امرتام خطو کم کا دیتا خام خا دی پریگ دی مال و بچی لا یخرجن من المال والاولاد خام خا دی بایکاٹ کی او وزی دی دا مال و دا بچونا تجیوایا ورکم طلاق دی خزیلا امی من کم لپے گا بچی وشلم جی دو کورنا ٹولو وشلم منتا قسم دا پر خودل والا ستاپ حکم دا پر خودل منتا دا سی گپ کاری چی سوائے لینا مرتب لیا خرجو خام خالی وزی دا مالا دا بچونا پتا ہے بس بس گزارا مکر گزارا گزارا لا تقسی خسمون از حاجت نشتے طاعت و معروفا منا نبی دا قسم نوم پیجند لکی تابداری بغیر دا قسم نسکی نشتے طاعت و معروفتن یو مانا طاعت و معروفتن مبتدا و خبر دی لکی ردی کنا من خو خانا چه کمدنو افادیت تا گورو من خو تعریب تا نو گورو من خو محققین یو سمحققین خو نیو تاسویلی دی جامی باباویلی چه پا ابتدا دا پارا تعریف و تخصیص تا ضرورت نیشتے ابتدا دا پارا افادی تا سرے ضرورت نیشتے چه فائده بکیینو تامراتون خیرون من جرادتن و بقرتن تکلم سبیون کامل اصد کی گی طاعتن معروفتن مننا پی جندلشی مننا تجی اغید پارخانا قسمونو تتنی شتبا قسمونو پر پی جندلشی دویم طاعتن معروفتن مطلوبتن منکم مننا سما طلب کڑی شوید ستاسونا ستاسونا چا قسمونو ندی مختی تاسونا چا غواڑی نسا غواڑی مانن دنا غواڑی تابیداری دنا غواڑی مطلوبتم منکم یاد بین طاعتم معروفتن خیر من القسم نیک مننا دا قسم نخوا قسمونو تاجد نیست خو مننلا او مانا بس داڑی را دکن یقین اللہ خبردار پا عمل ستاسو دا زبانی جمع خرچ بزائی تابیداری اکی ورد ہوا تابیداری اکی دا اللہ او تابیداری اکی دا پیغمبر اتیو اللہ تابیداری اکی دا اللہ او تابیداری اکی دا پیغمبر فا انتو اللہ انکو واختل دی فا انما علا رسولین البلاغ المبین یقینا پا پیغمبر زمانی فا انما علیه یقینا دی پا پیغمبر بانی آغسو حملا چیزی موارکڑی شوید دی او پتاسو دی آغا چیزی موارکڑی شوید تاسو یعنی پا آغا بیان دی او پتاسو رسول دی ستاسو دی مواری دادا او اجر و این تو تیو ہو او کتاسو تابداری اکڑ دی پیغمبر نلار بو مومائی بلکل بسی شی و ما لرسول الا البلاغ المبین دادا ما حملا دی مواری و ما لرسول او نشتر دی پیغمبر بانی مگر رسول صاحب اگر بیر اصحی تاسوی منعی وچه کل تاسوی تاعتو کو به بشارت دنیاوی دنیاوی بشارت راوڑو چه کل تاسوی تاعتو کو پا عقیده کیوم او پا عمل کی و اللہ بدل ادری انام ادر کی وعد اللہ اللذین آمنو لوس کرده اللہ دا کسانو سرا چیمان راوڑ ده ستاسونا او کئی نیکملونا خام لیستغلفنهم فی الارد خامخا خلافت پورکم ورکی اللہ دی لرا خامخا بادشاہی بورکی اللہ دی لرا پزمکا کی لکا چی بادشاہی ورکڑوا کسان لرا چمکیر دی نو نیو دا دی انام شا اللہ بولا بادشاہی ورکی بادشاہان بیکی رزمکی دوے والا یمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم او خامخا صاحب کید دی د پاره دین د یاغا ارتضى لهم چې خوخړه الله دی لرا الله ول دین خوخړه ر ناغه په اسماګه کې ځای شي یعنی د اسماګه قانون به څه شي اسلام والا یمکنن لهم او خامخا صاحب کی الله دی لرا نظام د دی آغا چې خوخړه الله دی لرا ورضیت لكم الاسلام دینا درې مواده ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا لا یبدلنهم خامخا بدل بکی الله دی لرا ور بکی الله دی لرا پس د یری د دینا امن مخه وری ده اوس پنیری امن بې خوشارت پدای چې عبادتونه لا شریکو نبی شیا دیو غلامی کې صرف زما اسدار بنو جوړي زما سره اس بلاو اسدار بنو جوړي زما سره اس بلاو د یاد کې سالور عملونه دي او په سالور عملونو درې وادي دي یو عمل ایمان دی یو ایمان دویم دی عمل صالح دریم عبادت د الله یعبدوننی او دریم لا یشرک سلورم د شرک نه بایکاټ لا یشرکون بی شیء چکل لا سلور اعمال مؤمنان کوي نو الله بولا یو وعده دادا چه اللہ بولا پس مکہ کی خلافت پر کی تا ٹول اس مکہ بادشاہ پا دیشی خلافت بولا اللہ اور کی تا ٹول اس مکہ بادشاہت دوے موادہ تمکین الدین نظام با پٹول دنیا اسلامی بھی کسو کې مانی نه نو هغه به د اسلام قانون ته غاړی شي او هغه سره به معاهده وي او درېما مسلمان چې اول وخت کې ابتدا کی یری طالب بولا غیر فهمن بدل کی اې ځای کې او په دغه باندې یره نه وي فلا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا دا دری و سر الله وادی کړی بیا اسباب دي د بقا د خلافت اقیموا الصلاه و اتوا الزکاه و اطیعوا الرسول دا دری کارونه چکی دری کارونه د د خلافت په باقی څه شي دا اسباب دي د حفاظت د خلافت نظام صلات نظام زکات او اطاعت الرسول اطاعت الرسول خطر د کافرانو نه لا تاسبن الذين كفروا معجزين في الارض دا درې وادي و سر الله کړی وي پای کې یو وعده وا یو وعده د خلافت ته چې لا یستخلفن هم فی الارض سورۃ البقره کې موږ ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ چه اللہ رب العزت انسان دخل انسانی اللہ رب العزت انسان ده خلافت ده بارا پیدا کرده و خلافت ده بارا پیدا کرده و همون ویلو چې یو خلافت لغوی دی یو خلافت لغوی دی لغوی خلافت دی او خو یو بل پسې راتللو قرآن کریم کې ځنې ځایونو کې زنه الفاظ هغه د لغت په اعتبار سوي ذکری لکه ډیرو ځایونو کې ځینې الفاظ وي لکه جهاد دی دا عربی کې کوشش ته وایي مهنت ته چار څه د پاره یې د کافر قسم کې موي واقسم بالله جهدا ايمانهم دارنګي الله رب العزت فرمایلی وي وان جا حدا کا لتشرک بی مالی سلک بی او اصطلاحیوں میں استعمال شوئے دے یجاہدونا بی اموالہم وانفسہم جاہدو بی اموالہم وانفسہم جاہدو فی اللہ حقا ندا جہاد اصطلاحوں دا لغیوں میں دا کرنگی خلافتو دا چه کم دنو یو لغوی لفظ دے لکا جعلناکم خلائف فی الارض خلائف فی الارض دیرو زائنو کی لغت لفظ راغلی جعلکم خلفاء من بعد قومی نوح واذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عادل دا خلفاء و خلافت لغوی مطلبی یعنی یو قوم ختمی دل و بل رات لل فخلفاء من بعدم خلفن اضاء و صلاة دا لغوی بی یو لرکی دل و بل رات لل آغا دا لغت تکی دی اضان لمسالا دا دوی مدادا چدایو شرعی استلاد یو شرعی استلاد لکه قران مجید د انسان پیدایش کې خلیفہ ته ویل دي ان جایلن فل ارضی خلیفہ داوود علیہ السلام ته وی ان یا داوود ان جعلک خلیفۃ فل ارض هغه ته ویل دي د دې امت بارک وي لا استخلفنهم في الارض لا استخلفنهم في الارض دارنګ نبی عليه الصلاه والسلام حديث مبارک ده ستكونوا بعدي خلفاء ستكونوا بعدي خلفاء زمانه پس په خلفاء راځي دا خلافت چه ده دا یو شرعی لفظ ده دیز اکیم دا شرعی استلا ده لا استخلفنهم فی الارض دل توزاد لغت مطلب نده چه خام غارو صبا دیل راولی پزمکا کی ده دیسه مطلب ده ده چا پسی بیرا ولی لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين لك بخواني چې د چا په سیر او ستونه دی وونه چې په سیر سکی نو اس دې کې څه وعده شته بیا لکه انعام پکشته دا خواګان میو بل په سیر راځي چې او غوا مړشي او بل راشي بيزي میو بل په سیر راځي چرګ میو بل په سیر راځي دا بیا لکه انعام څه شه دی و دا خلافت چه ده نو دا شرعی اصطلاح ده نو دا و فرق که زنی طول خلق زنی خلق دا سی دی شاغی دا لغت او دا اصطلاح فرق نکی تو چه کم ده که اصطلاحی لفظی نو آغا ده و مغل لغت کسی کی استعمال کی نو چه دا غل لفظ کم روحی و شرعی مطلبی دا آغا ولسی کی ختم کی او دا نن سبا جنگ دے اصطلاحاتو دے اصطلاحاتو جنگ دے شرعی اصطلاحات یو ختم اول غواڑی داغی پزای نوی اصطلاحات راولی دا دید پارا چه دا شریعت نسو خبر نشی دا شریعت نسو خبر نشی دویم کسرتدا چوی چې یو شری استلاوی او غدی بدلولې لکه رکولې نشي نو کوشش کوي چې داغه مطلب غلط وي چې شریعت کوم مطلب وي داغه مطلب ولاونه وي لغت ته واړی لکه د سنت مطلب غلط وي وس غامدیه چی دارنګه د خلافت مطلب هغه غلط وي کم خلکو شاغه د انګريز 46 وی او د انګريز نوکران وی داغه کوشش د دې خبرې وی شلکا په اجتماعي زندګۍ کې او په حکومتي زندګۍ کې بعد د انګريز حکومتي امانم ده او محسنم ده زمنگا احسان کون کم ده محسن ده او منگل پیسیم قرض را کئی نو ریاست او حکومت تداغوی او دی پل عبادتون بخیر ده منگ نالا کون نو آغی دا حکومت ریاست او عبادت د یو بل له جدا کوي داغه د پاره داغه پلانینګ دی چې خلافت ته کې رک کی لکه چې رکړی دی او د خلافت ته کې رک کی ځکه دې ته کې ګډیر سپراتو او د دې ته کې د ختمولو د پاره او د خلافت د ختمولو د پاره برتانیه ته کمندنو پلانو کو او جنگ عظیم یو کو او د ترکو خلافت اغه لری کو او چې کومو کسانو په هندستان کې د احیاء خلافت او د حفاظت خلافت تحریکونه چلاول چې د ترکو د خلافت د پاره تحریکو چلی چې دا بچ پاتې شي هغه سوک شهیدان کړل او سوک جیل تارتا او کړل سو کی شهیدان کړل او سو کی جیلونو تا کړل شیخ الهند هم په دې مساله کې جیل ته لاړو الته جیلر ته وی وی آپ لوگ خلافت سے کیا چاہتے ہو وی وہ غریب حالت نزعہ میں ہے خلافت خزان لے چې کمندونو په ځان کدن کې کمزور دی خلافت عثمانیہ کمزوری ہو تاسو ورپسې دومره سل لگی دلی اغور تبی غلے کینا وی جب تک یہ نام زمین پر موجود ہو تو کسی وقت مسلمان اس کے سایہ جمع ہو سکتے تھے وی چدا نم موجود بھی او دا اصطلاح موجود بھی نو خلافت سے کمدنو مسلمانان یو قول غواړي او کې دې چې مسلمانان د دې د لاندې شي جمع شي او موږ دا نه غواړو چې مسلمانان جمع شي وی هم اسلام کو ختم کرنګي دا نوم به کمندو موږ ختمو دا نوم به موږ ختمو چاغې کله په ترکو باندې یلغارو کو دا غيو کرنل او کرنل تابس لارنس اف اریبیا کارنل تانس هغه چې کمندونو بلای چې بیس دکړې وي او هغه راغی او یو وګ داستان دی چې هغه تاریخ شروع کو او په زونو ځایونو کې امامته مخړې مولا په شکل راغلو او هغه قومیت عربو کې راوچت کو په ترکو کې قومي تاریخونه راوچت کړل چاری او زان زان لشی زان زان لشی تاریکون روچت کرن دا خلافت خلاف دا خلافت خلاف تاریکون روچت کرن چه کل اوشو سوشو نمواحده اوشو مواحده سوی دا سویزرلین مواحده اوها معاہدہ سوئی و توئی پاغ معاہدہ کی یو داو شوا چه مقبوضه علاقه با ترکو تا واپس شی چه ترکو نا کمی علاقه قبض شوی دی دا بور لواپس کو خو ترک با بیا دا خلافت نم نالی دا خلافت نم بنالی دا بکی معاہده و چه ترک با بیا دا خلافت نم نالی درې مې په کډاو لیکل کله کم ځای کې چا د خلافت نوم دی واغس به بیر الاقوان ته اجازه تي چې په دبانه چړایي وکي په دې به حمله کوي او پاغه موعده کې وویل چې دالک ترکو چونګه خلافت نو د سالم عالم اسلام نمائندګي وکړه د سالم دنیا د مسلمانانو نمائندګي وکړه نو کو په سالم دنیا کې څوک د خلافت نوم اخلي په بیر الاقوام ته به اجازه دي چې پاغه چړای کی و دې ګرځي څوک په دنیا کې او په د مسلمانانو په وطن کې دي د خلافت او د خلیفې اصطلاح پیدا کیږي دا به پکې پیدا کی او چې په کوم ارس په کې دی پیدا کړ او دا په کې وویل شو خلافت او خلیفہ ټکه په کې راغې په غرض به چې کمونو جهازونه راغلي جهازونه راغلي سل کال شو او موږ د حق غلامای دلان دیو دا غلامای دلان دیو د دې لپاره منظم مهنت پکارو چې علما منظم مهنت وکړي چې مونږ باندې د دې غلامان یو چې مونږ د خپل اسلام قانون خپره دا مونږ استلام نشو چلولې د اسلام استلا چې دا د خلافت او د خلیفہ دا مونږ نشو چلولې قال دا خلافت استلاحی لفظ وو دا د مسلمانانو دې ټکی دا خودل چې د مسلمانانو حکومتی جوان د الله د قانون د لاندې دی بازار اسانه خبره و چې خلافت د مسلمانانو مسلمانانو ته کې غلطی ده د انسانانو حکومتی جوان چې دی په دا به د الله د قانون د لاندې وي ځکه انسان خلافت لا پیدا و موږ له وضاحت کړو خلافت لا پیدا ہو بر عالم کی حکومت ہو تشریح من کڑے وا دا آغا حکومت عکس اللہ رب العزت پزمک قائم ہو چھ بر عم حکومت تے پر اسمک حکومتی دا اللہ رب العزت یو آسمانی بادشاہت ہو دا آغا آسمانی بادشاہت دا آغی فرٹو او عکس الله په دې سمګه کې خوذلو اراده وکړه الله انسان پیدا کړ الله رب العزت انسان پیدا کړ په آسماني بادشاہت کې څو خبرې وې یو اقتدار اعلی او برا اقتدار اعلی برا د بلشاه حکومت نشتا دا اللہ مقابل بل بادشال تا نشتا اقتدار اعلی دویم میزان اعلی مرکز نظام چی دے نو علت دا اللہ کا اللہ دے حکم اڈر کئی اللہ کئی میزان اعلی مرکز د نظام دریم بر عالم کې د نظام محور او مدار هغه ملای اعلی دی شاهی کونسل او پارلیمنت ته فيما يختصم الملا والاعلى شاهی کونسل او پارلیمنت ته سالورم بر عالم کې مقصد د نظام مقصد اعلی دی چاغا بدیت ته فنا په ناراضی او رحمت عامه دی رحمت عامه پینزم مصلحت اعلی مصلحت اعلی چاغا هدایت عامه دی الرحمن علی العرش استوا دی پینزو تعلق لره د حاکم سره او د بادشاہ سره په بر نظام کې چې کوم رعایا وي نو دوه شیزونه په هغه کې دي یو جذبه د وفادارۍ جذبه د وفادارۍ ده او دوی پکې عملی اطاعت ته لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا سبع سنابلو دا د آسمانی بادشاہت حاصل لند الله رب العزت د کټول سيزونه پسمګه کې خودل چې پسمګه کې ووم اقتدار اعلی د چاوي ردلته چې کم بادشاہي راغه تب خلیفہ وي انی جائل فی الارض خلیفہ و اولی الامر منکم اب اولی الامر او با خلیفہی امیر عامہ بھئی دویم دا دبا قانونی قانون بھئی دا چکم بادشاہ دے دبا قانونی برو میزان اعلی دلب اللہ رب العزت برن قانون را لیگی ثم جعلناکا علی شریعت من الامر فتبیا تو قانون شریعت فیدلتا اگا میزان اعلی با پر اسمکا قانون شریعت بھی درم زن خبری بھی چاو کلیاتی داغینه بسره استل غواړي داغې د پاره به مجلس پی مجلسی شورا رمل اعلی نذیر بدل توی پزمکا هغه مجلسی شورا و امرهم شورا بینهم داو مجلسی شورا وی و امرهم شورا بینهم سالورم دلتا و مقصد اعلاوی اقامت دین الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر دا بردی مقصدی او پینزم مصلحت پچه کندنو پدی کی شفقت علی الخلق وی چې ټول قومونه وا د دې د لاندې شي انسانیت په یو شي او ټول بر دې رحمت د لاندې شي و رحمتي وسعت کل شاین فمار صلی الله الا رحمتا للعالمین الرحمن علم القرآن طول بردی دلان دیشی دا با دا پینزه خبری دا جانب دا بادشاہانو تشوی او حکومت جانب تشوی دو دا رعایا طرف تا یو جذبه دا وفادارای و بیعت پو کی علتو آن بیعت بہو کی علت وعا او بیا با عملا اسمی و آتیو ولو کانا عبدن حبشیا عملا با اطاعتم کی من خرجا عن اطاعت الامیر فقط خلارف قتل اسلامي انونقي دیو بیا عملن تابعداریم کی داسې نظام داسې نظام تابعداری بوم کی په خلافت دا مطلب وو چې انسانانو حکومت دا به الله د حکومت داغي نمونه وی او داغي عکس پیدل تا داغي عکس پی چې کم خلق د خلافت لغوی لی داغي وی حکومت صرف دومره دی چې امن قائم کی امن سکی قائم کی او سړی روزه او منس کول شي چې امن قائم وو د دې لپاره نظامونو تاجت نشته کاغذ انګریزي کاغذ ارچاوی خو چې امن سکړي قائم کړي دا خبره غلطه را هغه ریاست او خلافت هغه د کمندونو د حکومت نه لري کول غواړي د اسلام نه دای سل لري کول غواړي چې خلافت تکه هغه چې کمندونو لغوي کو نو بس د حکومت کی سل اسلام نه شو آخت مشوا حالان که خلافت چه دینو شریع استلاوا او صحابه کرامو نبی علیہ السلام پا وفات پسی دفن رستو کرده ده ده نبی علیہ السلام و خلیفه مقررول مخی کردی دی خلیفه مقررول مخی کردی و او نبی علیہ السلام حدیث مبارک تی فرمائی لیو چه نبن اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنو اسرائیل لبا نظام انبیاء چلاو اسلام ولو طول پیغمبرانو کولا طول پیغمبرانو کولا وکل ما اهلک نبیون نو خلف آبادو نبیون چه پیغمبر با وفات شو داغه په ځای په بل پیغمبر سوسو راغه بل پیغمبر بار راغه او زمانه رسو په نبی علیہ السلام وی لا نبی بعدی وستكون بعدی خلفاء وهم كثيرون آیات حدیث تر دې ځای پورې وای چې کانت بنو اسرائیل تسوسو الانبیاء بس ورپسې نه وای په سیاست د انبیاء او کار دې وګوره بر اسرائیلو با سیاست کهو طریقه ده سیاست ترو سگوره نبی علیه السلام وی چه پیغمبر با وفاد چه بل پیغمبر بشو و زمانه پس پیغمبر نیشته رسطا کونو بعدی خلفا زمانه پس با خلفاوی با هم کسیرون او دا بڑیری یعنی خلافت پی زمانه پس نو خلافت آغاز کمدنو ده نبی علیه السلام او د وحی د تعلیمات او د لاندې د خلقو د دین او د دنیا اصلاح کول د خلقو د دینی امور او د دنیوي امور دغه اصلاح کول هغه ته خلافت وای هغه ته خلافت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت په مقاصد کې مون ویلو لیو زیرہو علی الدین کلی دارنگی قرآن وی وربک فکبر وی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنا دی سر جنگو که چه فتنا پاتی نشی ویکون الدینو کلوهو للہ دین ټول د چاشي د الله رب العزت شي نظام ټول د الله رب العزت شي نو دین اسلام اغا دین و دولت اغا دینم به دولتوم نه نو دې چې خلافت ته کې ختمه وي دا سازش د دې دی چې اسلام حکومتي نظام لاره نشي ولکه دا ټول یا سن علی سره والا دین کلی ختم وربک فکبر ختم فاکم بینهم بما انزل الله ختم او دا چې کوم هغه سرکاری او سیاسی اسلام دی چا اجتماعی اسلام دی مالک ختم او عبادت صرف شخصی یا اوسو کارونا هغه چې کمنه اسلام پاتې شو هغه اسلام پاتې شو بیا ځنه په کې دا وی چې اصل چیز خو ایمان او عمل صالح هو خلافت خو موعود دی خلافت وی مقصود نه دی خلافت چې ده نو دا موعود دی وعده شوی دا مقصود نه دی دی پا آیات کوئی گی نا آمنو واملو صالحات ایمان راوڑی او عمل نیک کئی دی نیک عمل منز تشد نیک عمل قرآن پا عمل کرا اصل دی کنا نو قرآن چه عمل کرا ولی نو کتبا لیکم القصاص پا کشتک نشتے فقط و ایدی او ما پا کشتک نشتے حتی ایو حکیمو کفی ما شجرہ فاحكم بينهم بما لتحكم بين الناس بما اراك الله دب کیشته کیشته عمل صالح کی قاتلهم حتى لا تكون فتنه دشت کیشته المعذور ذکر نه کی ګور یو د مسلمانانو داغې چې کمندنو دریف ارتفاقاتو یو ځان سمول یو کور سمول او بل خپل میند قومی ریاست د مسلمانانو خپل میند برابر اول دادری سپو دادری بطا آمنو وعملو صالحات کی پویو نشوی دادری با آمنو وعملو صالحات تبا چه کمدنو شخصی طور برابر شی کور با پشریت سکی برابر کی ملک با پشریت سکی برابر کې دا چې کوم ستا قومي ریاست ملک ته دا بچ کمندونو د اسلام په اصول برابر کې دی کې به خلافت دی کې وسی دویم د خلافت ارضی یو د خلافت قومي او دویم د خلافت کبرا خلافت کبرا موجود دی او خلافت قومي چې دی دا مامور دی اوس په پونپورش خلافت قومی چی دی یعنی خپل میانس کی دا اللہ رب العزت قانون جاری کول او خپل ملک خپل دا مسلمانانو دا چه کم دیر سلویخ ملکو ندی دا دا طول یوی او دی با چه کم دنو یک کی او قانونی لیومت کنن نهم دین هم لازر فضالهم دا دیر سلویخ ملکو نا دا دی یوی دا دی با یو قانونی یو بے فوجی نمونه دی دا کئی کرنه چه ده طول یو شو بیاو تعملو صالحات متوجه دی که ختم شو اوس پا دی بیاو نیک عمل کئی نیک عملی بیا داده چه لیوزهره والدینی کلی اوس پا چه کم دنو دی ده طول اسلام پا دی دنیا سکئی حاکم کئی دا سر اللہ وعده دا چه دا قومی ریاست قدم اوچد کن دا سالیم دنیا بدله ورکی نو خلافت ارضی موعود دی او خلافت قومی چې کمنا مقصود او مامور دی دا دوکا دا چه گینی نو خلافت خدور ضروری شیع نده نلیستخلفن نوم فی الارض فی الارض فی العربی وال عجب دا چه کمنا موعود دی خلک آمن و عامل صالحات او خو مامور دی قرآن حکم کرده او مهنت پکې خواري نو الله وعده در سره کړی دا وعده کړی دا اوس خلافت ساکت شوی نو نبی عليه الصلاه والسلام ته کم مهنت کړی وې مهنت کړی وې اتبا مهنت کای د نبی عليه الصلاه والسلام په طریقه باندې او هغه اصطلاحات کوم راجوندی کای هغه اصطلاحات او د اخیره پاره خلکو ذهن سازی کای و نبی علیہ الصلات والسلام یو مکی مهنت کړو هغه ته شاول الله رحم الله او شاه اسماعیل شهید رحم الله خلافت باطنیه وي خلافت باطنیه یعنی مکه مکرمه کې نبی علیہ الصلات والسلام په خپل ملګرو دومره مهنت کړو چې بادشاہت شوو قائم شوو جوړ شوو بادشاہ څه شو صرف د ښکارا کېدلو مسله وځای یې نو چې کوم ځای چې کوم نو سکی ښکارا کی بادشاہ تیار شوی وو نو الله مدینه ور کړنوال ته څه کو خور کو نورل ته بالکل برابر وو دا غیب چې سم مسئله راتلی نو پر نبی علیہ السلام به حل کولې مکه کې به نبی علیہ السلام نه تاسو کو خو مکی والو ښکارا کولو ته پرې خوړو نه نو الله رب العزت ول مدینه کې ځای سکو ورکو نو چې راته الته نوراغې نو الته خلافت ظاهری شو خلافت شو ظاهری شو او بیا خوریدل شو شروع شو لا استخلفنهم فل اې کې خوریدل شروع شو نو یو خلافت باطنیه ده او بل خلافت چې کمندنو ظاهریه ده خلافت باطنیه قران کریم داغي سلو رسول وای یتلو علیم آیاتی ویزکیم ویعلمهم الکتاب والحکمام یو تعلیم الکتاب یو تبلیغ الکتاب قرآن رسول دویمو تعلیم الکتاب پا قرآن خلق پویا کول دریم تعلیم الحکمت دا شریعت پا حقیقت او عملی شکل باندې خلق پویا کول او سلورم تزکیت النفس دا سلور چی دی نو دا اصول دی دا خلافت باطنی دا خلافت باطنی دا محنت پتکای دا محنت پکای او پس داغی نوا تجھے کمدنو خلافت ظاہری طرح سی خلافت ظاہری طبارہ سے نو دا دا خلافت باطنیوں او بل خلافت ظاہریہ اغیار کوشش کئی چھ دا سیزونہ چھ کمدن و رانشی او مسلمانان پنور ساختہ کی پنور ساختہ کی خوردی چھ کمدن و محنت کول خواری کول پا مسلمانانو او په علماو هغه چې کمزره ضروری وو هغه ضروری وو چې دا اصطلاحات حدیثیا نوي د دې دا ختم کی او شری اصطلاحات راولي او څه اصطلاحات نه چې اصطلاحات وی اولاندې حقیقت نوي بلکې هغه د قران او سنت پرانا کیږي پرانا کیږي نو په علماو طلباو د دې زکاول او مهنت هغه چې کمندو ضروری وو د خلافت باطنی او اصول د خلافت ظاهریا او د هغه چې کمندو طریقې کار لا استخلفنهم فی الارض خامخ الله رب العزت په بادشاہت ورکی دی لرا پزما کی کما استخلف الذین لکه چې الله رب العزت بادشاہت ورکړو هغه کسان لرا چې مخیر دی نو او خامخا ضعیب کی اللہ دی لرا قانون دی دی و نظام دی دی آغا چه خوخ کڑو اللہ رب العزت دی لرا او ورب کی اللہ دی لرا پس دی یرد دی نامن عبادت بکی دی صرف زمان ای صدار بنو جوڑی ماسر ایز بلاهم چاچ انکارو که پس دی دی نانو دا دی نافرمانا او دروی موز لرا ورکوی زکاة لرا تابداری کوی دی پیغمبر مانای دی پیغمبر شاید چه تاسو بانده را مکلشی لا تاسو بنده اللذین کفرو گمان مکو پا کسانو چه کفر کرده چه دی آج زکون کری اللہ را رپا تیختا چه گینینو اللہ با کمزوره کی زائر دی دور او خام خواب بزر دور لو دی اے ایمان والاو دی زین ادرین باب دو صورت تھے او پدې کې هغه اولنی احکامات ذکر کړي اولنی چې کمندونو احکامات هغه دوباره راوړي درې احکامات راوړي او د کور د معاشرې د اصلاح سره تعلق لري په حفاظت د حیا سره اشاره د صورت دی له چلول شوی ایمانوالو اجازت دیو غواړی ستاسو نه کسان چې مالکان دی ولله سن استاسو یعنی وینځي اوا کسان چې ندی رسیدلی بلوغ تستاسو ندری ټیمه درې وخت لري هغه یعنی معصوم راضی هغه دی اجازه تو غواړي من قبل صلات الفجر یو سار دمان زنا مخی دوی موحینا تزون سیاوکم فاوکی چکدی تاسو جامع اقبلی من الزوحیرہ تیدغار میں پٹیم کی سیوائی جامع سڑے و باسی خمیس وغیرہ وامن بعد صلات الیشا او پاس دمان سن دمان زنا دی ٹیم کی کسوک دبار نا پل ناو کر دے یا چه کم دنو معشوم دن آبالغا او کمرے ترازینو دے دریو ٹیمونو کی دی اجازت گواڑی دا درے دا پردے وقتون دستاسو نشتر پتاسو نا پدی بانی گنا علاور دے وقتونو نا توافون علیکم گرزیدون کیے تاسو زنستاسو بزنو باندی ڈک کرنگی بیانی اللہ تاسو تفل دلیلونا او اللہ رب العزت پودے حکمت والا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اپا کې چورسیږي ماشومان د دې درو ټیمونو نه علاوه آکور ته اجازه تراتلې شو خدا چې ماشومان چې کله بالغان شو او بلوغ ته رسیدل نو بس اوس فنا راځي اوس پدا نه وای چې له خمن کرا وړو کې لوي شه بس وړو کې ولوي شه نو جدا خبره ده اوس لوي شو کنه اوړو کې ځان لا احکاماتي دلوي ځان لا احکامات دا باندې وای چې تول دور لوي شي چې کله وړو کې لوي شي چې دا وروړه وای پیسو کې پلان کې وای تول دور لوي شي کونه ولا ما وینځلاو و سرونه دا وای پرا چا تراسه کنه نه غو نه بس پسا جدا ټیمو چې وړو کې وو حاصل وې شنو بس کابلګرام شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل مولانا جمشید ابراہیم اللہ دے تبلیغ کو مشران کیو داد تانوی رحم اللہ پکور کے خادم ہو تانوی سے پکور کے خادم ہو ناغی فرمائل چی ماتا مولانا جمشید پخپل اقیتا کولا دو اثر و الاس را دے تبلیغ کی تلیو ما پی آغا می ماتا ہوئی چیزا لگلوی شو ما او زما بریت رال اللہ سے بریت میرالل می ماته چې کمندلو یې مشری بی بی وی وی سکار پس کوړ ته تلم می ماته وی چې جام شهید می ماته جی چې آئنده کې لیے اندر نہیں آنا آئنده کې لیے اندر نہیں آنا بس چوڑو کې ورو جدا احکامات او چلوې شنو جدا احکامات اوس ته دار چاته وی چاله کا بیا د پاره چې راځي ورډه بابا صحیح ده با دښمنی شو دشمنی شوا ویدما تویری چو ورڈا بوا خان اگر دی اس منگ تدا ہوئی ہوں خالص دشمنی وَإِذَا بَلَغَلَتْ فَعَلُ مِنْكُمُ الْعُلُمُ او چو رسی گی ما شما استاسون بلوغتا اجازت دی غواڑی لکا چی اجازت غواڑی آکسان چرا سیدلی دی بلوغتا مخیر دینا من قبلی چرا سیدلی دی بلوغتا مخیر دینا دا کرنگی بیانی اللہ تاستا حکمون اقبل او اللہ دے پویو دے اکمت والا والقواعد من النساء اللہ تی دویم حکم جے کرکی او اگا ناس تے زنانا اونا ناس تو سمت لب دے اللہ تی آگا اللہ ارجون نے کہا چھا گئی امید نہ لری دنی کہا بلکل بڑھائی گانی نی دنشتے بدیبان سکنا آئی ازان سیابا اونا چلری کی درنی جام اقبلے غٹ بورکاو غٹ پڑھو نے اگا دینا چی خیر دے ا دې نه چی اوس الټا خبره ده غړټ مشران زنانه چې دین وايي بورکی او مچ غړ غړ چیلو نو مچ او جنکه بده پټو کې ګرځي قران یو شانتی وي د له زامن الټه چلی غیر متبرجات بزینا چې نوی ته کم نو کار کون کې د خاص خو چې بوډای راسه پالی پلا مو بوډای نه لګا په خور کې الګ بوډای ته وي یا به وعده نه کو هغه وته بچې په خور وس په خور شي پیخور بوس پیخور شی پیچه دستی بودایی نیچوه پیخور بوس پیخور شی غیر متبرجاتیم بزینام چنوی اخکارکون که دخواست وای اصطاف ابن خیر الله اونا او ځان بچ کول د دې ډیر بهتر دی لارا هر پرده کول ول ډیر بهتر دی ځکه له کل ساقط لاقط والله سميع عليم الله ر او رضون کو په ذات ليسال المارج تابل حکم ذکر کړي دا مطلب نه دی چې تاسو کمندرو د کورونو نه ضرورتونه نشي پورا کوله پل ضروریاتی دوڑای خوراکی آکاول شی مراد بے باکی دا چه بے پردگی سرا چه کمدنو بے باکی سرا تاسو کینی را کینی ما نشت دے پڑاندو بانی سکونا آونا پا شلانو سکونا آونا پا مریض بانی سکونا آونا پا تاسو بانی چوخری تاسو دا خلو کورونو نا ان دا اولاد دا کورونو نا آو دا اولاد آو دا کورونو دا پلارانو ساسو نا آو دا کورونو دا مین دوستاسو ناو دو کورونو درونو ستاسو نا او دو کورونو دو خوین دوستاسو ناو دو کورونو دو ترونو ستاسو ناو دو کورونو دو پپوگانو ستاسو نا حمد دو پلار دو تارا پترور چیزا او بیویتو اخوالکم یا دو کورونو دو مام حگانو ستاسو نا یا دو کورونو دو ماسیگانو ستاسو نا تروریانو دو مور خون او مام حلکتو مفاتحو یا غچ مالکانو ورلالا سنو مالکانی تاسو داغی دی اختیاراتو نوکرانی تاسو را ارچ اختیاری او صدیقی کم یاد دوستانو دو کورونو نا داغی نا چه کم دنو خوری دو دوستو بیک نگن ساخی اخری خدا داستی دوستو چه تطی نا اخری او آغا خبر شی و خوشحال شی او چه آغا وی چه خدای چا خوڑلی تی پی دانی را اخری جو یا اللہ گیر دوال اقرابا کار دا پکنی آغی لیسا علیکم جناون ادب ذکر کئی نشتر ہے پتا سبان دکونا ناچے اخری تاسو جمعیان یا اوزائی اوشتاتن یا چے کمدنو جدا جدا کابلگران شیخ صبر رحم اللہ فرمائل چې دے یو نکا اولاد ټول یا اوزائی خوری او کنا یو یو ترزان دا لجدا کی گئی خپل و معشومان و سرا خپل خپل انگارے کوئی نوم چاہی دا داروی چی یو یو زان لکینا پلیٹ کدان لوان چا او اشتاتا فائضا دخل دم بیوتان کالا چدان نکی گئی تاسو کورونو تانو سلام واچوئی پیو بلبانی قلا انفسکم پیو بلبانی تحییتا من عند اللہ دا توفال طرف دا اللہ نا برکتی خیر او دا برکت نڑک پاکیزا سلام کوا دے وی پخضا بسڑے سلام کئی و کنزل و تقول چه سلام نشکول ہے تاک کرنگی بیانی اللہ تاسو تخفلک منا شاید تتاوزا کلن کارو آخلی اینو المؤمنون اللذین آمنوا باللہ و رسولی ترغیب اطاعت تا چکل پیغمبر فدی صورت النور بان محاشر جوڑی تاسو داغم رستا ہو کئی اطاعت ہو کئی او داغن زیمہ داغن زیمہ یوازی مپری رئی فدی اجتماعی کار کیو سرم رستا ہو کئی یقینا ایماندار خواه کسان دی ایمان لري په الله باندې او په پیغمبري او کله چې ویده د سره په یو کار ضروري باندې الامر انجام په یو کار اجتماعي چې ټول مسلمانانو ضرورتي لکه دلته کې سورته نور په اصول باندې معاشره جوړول ته سورته نور په اصول معاشره جوړول الامر انجام په یو ضروري او اجتماعي ضرورت باندې نو دی نزی تردی جی جازت و غاڑی دینا لیکن دا درس اجتماعی کار دے اجتماعی کار دے دار طول مسلمانانو ضرورت تے او دی اسلام ضرورت تے نو دی کچھ کندنو بی جازت غیرازیری گناہ دے علام رنجام لم یذہبو حتا استازنو تردی چی دی جازت و غاڑی یقین آکستان چی جازت غاڑی ستانا دا دیا کسان چی مال لری پا اللہ پیغمبر باندی فائد استاز انو کلی بازشانیم اوس یو سڑی ضرورتو گفت اجازتو گفتو دا دا استاز کار دی او دا امیر کار دی چکی اجازت ورکی وردی کی کنو ورکی لری ورکی اگا کار چی دی تو کی دی شی چی دی طالب تا ضروری خکاری او دا ضروری نوی اگا امیر پیجنی چه دا ضروری کار ده او کنه ده او کسی اجازه پی ولا ورکو ورساره چه کندن دا هم ده یو الگ تیغی اجازه تو گو اغل اجازه تو ورکو او بل اجازه تو ورنکو دا امیر کار ده پدی بانه قطع اعتراض نشتی تا طالب دا اعتراض نشو کوله شاغل اور کی اجازه ته مال را دو ته می زما په کور کې بیماری ده دی بلوم می زما په کور کې صدا بیماری ده وی اغل اور کی اجازه ته مال را نکو نو تاسو توکا کېدی شي هغه یو غ بیماری ایمرجنسی او بغیر د دنه کېدی شي کېدی شي خزه بیماری او دا غبل چې کدنو نیا بیماری او بیماری خور وخت بیماری نیا غریب خور وخت سی بیماری خو دوه مثلا نه نو که یو له اجازه تور کو یو له ور نه کو څه خبره ده او بیا چې کم تس اجازه لاړ لاغه بارکوي چې بخنه ولا وغواړ کېدی شي د غیر ضروری تا غیر اهم تسویلې عام ویلې او بل دا چې دې ته کمندونو د مجلس د برکت نسو محروم شو استغفار ولا وغواړ چې اکمې ولا الله پوره کړي فایز استاذن وکال عباد شانې چې کله اجازه وغواړي ستانه د زر کارونو لپاره هر کار له اجازه تم نه وغواړي لباد شانې هي اجازه ورکا د پاره دا وچا چې ستا خو خې دینا او بخنه وغواړي د دې پاره دا الله نه یقینا الله ر بخنه کوونکې مهربان دا ادب ذکر کړي گن مانی دی فکر کوا دعا یو را بللی چه پیغمبر دی یو کار د پار راو بللی مگر دوا را بلل پیغمبر چه اغا فائل لی دادام و خلق و پشان مر مگر دوا چه پیغمبر و استاد یو کار تا راو بللی دادام و پشان تی را بلل دادام و لکزی ورشا کنزی مزا و چه پیغمبر راو بللی ڈائریک سکی گا امیر راو بللی استاز راو بللی پایی که چون چرا را بلل خو مضاف مفول تا مرا مگر دوائی را بلل پیغمبر یعنی بلل که دل پیغمبر چه چگه ور توبا سی دا آمو پشانت مو آیا تا کهو تا وزیدا و بکرا و آمرا پیغمبر دا سنو ایچو و محمد استاسو پلار دے استاسو پیر دے استاسو استاز دے تا ادب احترام الفاظ استعمال آو نو استاز تا پلار تا خلق نمنالی زن پوک گنتا کی وی ولی دا خدای نم چیالیم دا استاز پنم کسی چل لے گو گوشتو دا خدای نم اغسطل عبادت تے او دا پلار نم اغسطل او دا استاز نم اغسطل بیادبی گا دیکھ فرق کوا درین دعا په معنا د دواګانو دعا الخير مگر دوا دواګانې کول له پیغمبر چې تا تابعداري وکړ پیغمبر به درته سو کی دوا وکي په دا د عامو کوسي والو خلکو په شان دوا مگر دا پیغمبر چې درته وکړ نو ټاک پټاک تلاکا استاد چې درته دوا وکړه نو ګل بشي شاپور شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل وای دوا یو اغسل یو دوا مطالبه ده د کی فرق دی یو دار چې دوست تاسو یې جمال دوا وک کنه دا چې لګره مال دوا وک بس صبح کې دلته قبول شو قبول نشو نه دیم داري چې تا داسې کردار ادا کو چې استاد بی اختیار درته سوکړه دوا او خوشاله ده نه نو کله کله ته وي مرشي خدای دې مړکا خو په سر کې ده ته وي دا مړ شوم دوا ده نبی عليه السلام صحابي ته نو ثقلت ک امه کيا مهاجه مور دي بورشا چې مور بوري کې دا مشوم بمړي کې کنه خدا خيري دي دوا ده چې زړه دي ولا ککړه دي نو خيري بده تاسو ګرځي دوا ګرځي او که زړه دي درد ولا دي او دواګانې بده تاسو خيري ګرځي دواګانی ولا تخیری ګرځي نو یو دوا اغسل او یو دوا کول دي کې فرق دی نو د استاد دوا والا په اصول باندې د ادب احترام د سبق حاضری پایتولو کې چې ته د هغه سبق احترام کوي او د حاضرې احترام کوي د اصول احترام کوي نو غیر اختیاري به هغه ته تخیری شاپور شیخ ابراهيم الله فرمایل وای سو کما وې زه وامه چې شاګردانو نمونه بناله ما وې د عبدالشکور عبدالرحیم نو کویل په خپل راځي نو شاپور عبدالرحیم مولوی صاحب الله دې خصاتې زموږ استاد هغه یادو او شخال شیخ صاحب و از دوال چې زما نمونه نه علم خور دیغه په خپل خپل لرځي دا دوا غستلی دوا غستل ضروری و سالورم خیری یو دا تبل سو خیری کی او یو چې کمنو پیغمبر خیری وکړي دا یو شان مگر دوا عالمان وی اوسم پیغمبر دوا کی یو نیک عالم وارث دا پیغمبر دی استاد وارث دا پیغمبر دی دا اگر دواگانی و خیری دویم پیغمبر علیہ السلام پا زنو عملونو دواگانی کڑی دی اک عملونو کول پیغمبر دواغ استل دی او پیغمبر علیہ السلام پا زنو عملونو خیری کڑی دی نو اک عملونو کول اگر خیری و لعنت زانتا متوجه کول دی نو دا آغا عملونو او کا چه پا کم عملونو پیغمبر سکڑی دا دعا او دا آغا نظانو ساتا چه پا کم پیغمبر سکڑی دی کادو آئی بازکم بازا پشان در آبلولو زن استاز دن اللہ زورنا یقینا پیجنی اللہ کسان یتسللون منکم چاگئی کشی کی استازونا پناہ کی دن کی چه پناہ پڑ شی اورو غنطلات شی بی اجازتا نا پکی بلا شی یتسللون منکم لیوازا بی اجازت زی مگناس تو کابرگرام شیخ صبح رحمه اللہ لطالب را دے ویر عجیب ان کراچه تزو اور ٹکٹ اخلو انو ختم په 25 رمضان نه بیا ټیکټ میکټوم نه ملاوی او بیا ګاډی نه راکېږي مونږ تک یو درې درجه مخ کی اجازه شي شیخ صاحب دا څه خو کولوي الله دې خوشاله ک خپل جوړ کا ود ګناه اجازه زمانہ باندې په درس پر خودل مستقل ګناه را په زمانہ د ګناه اجازه مال خپل جوړ کا ود په ما په ګناه کې شریک دی فلی آزر اللذین یخالفون عن امره و دیری گیا کسان یخالفون عن امره شای مخالفت کی دو حکم دا اللہ نا دو حکم دا پیغمبر علیہ السلام نا عن امره دو حکم دا پیغمبر علیہ السلام نا دا چوب رسی گری تا فتنہ بو دنیا کی دا پیغمبر دو حکم خلاف دنیا کی فتنہ دا او آخرت کی عذاب علیم دے یا بو رسی گری تا عذاب درد ان کے خبردار صورت ختمی وی متصرف الله عالم الغیب الله استام عاشری سمول اختیار رچاره دا الله رب العزت او استا په حیا په حفاظت څوک پويږي الله صرف الله الی یقینا الله الی اج په اسمانو کې عظما کې یقینا معلوم دی الله تعالی پويږي الله پاغه باندې چې تاسو پاغي او پاغه را چې واپس کړی شي تاسو واپس کړی شي دی هغه تا خبر وکي الله دې را په عمل دی او اللہ رے پارس زبان پویا ذات کی